रूही को हंसी तो आ रही थी लेकिन वो हंसी नहीं। फिर उसने अपना चेहरा उठाकर राजवीर को देखा और राजवीर बहुत ही मासूमियत से रूही को देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो कम से कम आज तो किसी को इनवाइट मत करती, बस मैं और तुम ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते। तभी पीछे से फिर से आवाज आई, तुम दोनों के आंखों आंखों में ही बात करते रहोगे, हमारा स्वागत नहीं करोगे। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिवाय की थी। राजवीर रूही से दूर हुआ और शिवाय की तरफ घूम कर बोला, तू कहीं विलायत से आया जिसका स्वागत करना पड़ेगा, चार कदम चलकर अंदर आ जाओ, हो गया स्वागत। शिवाय ने कहा, सुन रही है रूही, तेरे भाइयों की इतनी औकात है तेरे घर में कि वो खुद ही अंदर आएंगे और उनका स्वागत अपने आप ही हो जाएगा। पीछे पीछे हर्षवर्धन भी आ रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे अंदर की तरफ ले जाकर बोला, वो हमारा जमाई है और हमें अपने जमाई से थोड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए, खासकर तब जब वो हमारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखता हो। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, जब तक दो पंच नहीं लगे तब तक अकल नहीं आई आपके जमाई को, पिटके ही माना। ये सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि राजवीर और शिवाय के बीच हाथापाई भी हुई है। उसे ना शिवाय ने बताया ना ही राजवीर ने, लेकिन जब उसने सुना कि शिवाय ने राजवीर पर हाथ उठाया तो उसे गुस्सा आ गया। वो शिवाय के सामने जाकर बोली, भैया आपने मेरे पति पर हाथ उठाया। शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। वो तो जैसे रूही से कहना चाहता हो कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो इसे कभी अकल नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इतने में रूही फिर बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ भैया, क्या आपने मेरे पति पर हाथ उठाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई राजवीर को मारने की? आपको शर्म नहीं आती? आपके सीनियर हैं और आपने मेरे ही पति पर हाथ उठा दिया। आज के बाद अगर आपने मेरे पति पर हाथ तो छोड़ो आंख उठाकर भी देखा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे आप? रूही के लहजे में साफ साफ धमकी थी, जिसे शिवाय हर्षवर्धन समझ रहे थे। शिवाय कुछ बोलना चाहता था लेकिन हर्षवर्धन ने उसे इशारों में ही चुप रहने का इशारा किया और फिर रूही की तरफ देखकर बोला, अगर उसने तुम्हारे पति को मारा है तो तुम्हारा पति भी कोई बेचारा बनकर पिटा नहीं, बदले में तुम्हारे पति ने भी तुम्हारे भाई पर पूरा हाथ साफ किया है। यकीन नहीं आता तो राजवीर से पूछ लो। रूही ने पलटकर राजवीर को देखा तो राजवीर अपनी नजरें इधर उधर करने लगा, क्योंकि हर्षवर्धन ने जो कहा था वो सच था। दोनों के बीच हाथापाई तो हुई थी लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को तसल्ली से मारा था। रूही फिर राजवीर के सामने गई और बोली, राजवीर तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया। राजवीर कुछ नहीं बोला। रूही ने फिर कहा, राजवीर बताओ क्या तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया? तुम मेरे भाई पर हाथ कैसे उठा सकते हो? राजवीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो पैर भी चलाने वाला था लेकिन तुम्हारे भाई ने मौका ही नहीं दिया। ये सुनते ही रूही के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो बोली, खबरदार अगर आज के बाद तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया। हर्षवर्धन ने कहा, अच्छा रूही बहुत हुआ, चलो अब केक कट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद विराज, वीरा और पैंथर और पीहू भी आ गए। सब बातें कर रहे थे लेकिन शिवाय की नजर गेट पर थी। राजवीर जाकर शिवाय के बराबर में खड़ा हो गया और बोला, छुई मुई का वेट कर रहा है। शिवाय ने राजवीर को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। राजवीर के हाथ में बिस्किट था जिसे वो खा रहा था। राजवीर ने एक बिस्किट शिवाय की ओर बढ़ाते हुए कहा, खाकर भी इंतजार कर सकते हो, फिर कहोगे कि रूही तुम्हारे पति ने खाने के लिए भी कुछ नहीं पूछा। शिवाय ने एक बार राजवीर को देखा और फिर बिस्किट उठा लिया और फिर से अपनी नजर मेन गेट पर टिका दी। राजवीर और शिवाय दोनों ही बिस्किट खाने लगे, दोनों ही गेट की तरफ देख रहे थे और तभी डैनी और आर्या अंदर आए। शिवाय की नजर आर्या पर टिक गई। आर्या ने आज व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, उस पर रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, कानों में डायमंड इयररिंग्स पहने हुए थे, खुले बाल किए हुए थे, जिस वजह से आर्या बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं आर्या ने सबको देखा तो थोड़ी देर के लिए नर्वस हो गई लेकिन फिर वो सीधा विराज के पास गई। ये देखकर शिवाय की भौहें तन गई और राजवीर को हंसी आ गई। शिवाय ने राजवीर की बाजू पर मारकर कहा, तू क्या देवयांश की कमी पूरी कर रहा है? सीनियर अपनी लव स्टोरी पर ध्यान दे, मेरी लव स्टोरी पर नहीं। वैसे भी मेरे उसके बीच बहुत कुछ ठीक हो गया है, बस ये विराज के साथ थोड़ा कंफर्ट फील करती है इसीलिए उससे बात करती है, समझे? राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हंसी कंट्रोल करता रहा और उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, चलो रूही अब केक भी कट कर लो। रूही ने राजवीर की तरफ देखा और राजवीर ने कहा, चाचू मैं इतना बड़ा होके केक कट करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। शिवाय ने हंसकर कहा, नहीं तुम तो अच्छे नहीं लगते, रिद्धिमा को बुला लेते हैं, वो आकर केक कट कर देगी। रिद्धिमा का नाम सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, उसे बुला लो, फिर तो मैं उसके साथ मिलकर केक कट कर लूंगा। रिद्धिमा का नाम सुनकर रूही के चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया। रूही ने कहा, कौन रिद्धिमा, किसकी रिद्धिमा, ये आप दोनों किसकी बात कर रहे हो? पहले कह देती हूँ, अगर कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है तो उसे अपनी जिंदगी से अभी के अभी रुखसत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बस अब मैं रहूंगी और कोई नहीं, समझे? इतना कहकर रूही ने राजवीर के हाथ में चाकू पकड़ा दिया और उसकी बाजू पकड़कर खींचते हुए एक टेबल के पास ले आई, जहां पर केक रखा हुआ था। राजवीर को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन रूही की खुशी के लिए वो इतना तो कर ही सकता था। थोड़ी देर बाद राजवीर रूही दोनों ने मिलकर केक कट कर दिया और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद सबने मिलकर डिनर किया। सब डिनर कर रहे थे और सब रूही के खाने की तारीफ कर रहे थे। सच में रूही बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। खाना खाने के बाद सब सिटिंग एरिया में आकर बैठ गए। राजवीर का घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, इसीलिए वहां एक छोटी सी गैदरिंग तो आराम से हो गई। थोड़ी देर बाद दिव्यांश का वीडियो कॉल आया। दिव्यांश को सीनियर का बर्थडे याद था, इसीलिए उसने रूही को वीडियो कॉल किया था। दिव्यांश ने जब सबको साथ में देखा तो उसे अपनी फैमिली की याद आने लगी। एक तो दिव्यांश दृष्टि को अभी तक मना नहीं पाया था, ऊपर से अपनी फैमिली को साथ में देखकर वहीं इमोशनल हो गया। उसने जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर सबसे एक एक करके बात की। बात करने के बाद दिव्यांश ने फोन कट कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन ने दिव्यांश के चेहरे को भांप लिया। थोड़ी देर बाद विराज ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और वीरा का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगा। वीरा भी विराज के साथ बहुत अच्छी कंपनी एंजॉय करती थी, इसलिए वो भी विराज के साथ डांस करने लगी। डांस करते करते विराज ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे भी खींच लिया। धीरे धीरे सब डांस करने लगे, लेकिन शिवाय डांस नहीं कर रहा था, वो बस अपनी छुई मुई को देख रहा था। राजवीर और रूही डांस नहीं कर रहे थे। राजवीर को डांस करते हुए शर्म आती थी, वैसे भी उसे खास डांस करना आता नहीं था। वहीं रूही राजवीर के बिना डांस नहीं करना चाहती थी। तभी पीहू आई, उसने राजवीर की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए कहा, राजवीर जीजू चलो ना डांस करते हैं, वैसे भी आपने मुझे छोड़कर मेरी बहन से शादी कर ली, अब कम से कम डांस तो मेरे साथ कर लो। ये सुनकर राजवीर की हंसी छूट गई। राजवीर ने पीहू को गोद में उठा लिया और उसके साथ डांस करने लगा। पीहू और राजवीर की जोड़ी भी अलग ही थी। थोड़ी देर पीहू के साथ डांस करने के बाद पीहू जाकर हर्षवर्धन की गोद में बैठ गई, क्योंकि हर्षवर्धन ही था जो डांस नहीं कर रहा था। फिर राजवीर ने रूही की तरफ हाथ बढ़ाया और रूही को हंसी आ गई, क्योंकि वो जानती थी राजवीर को डांस करना नहीं आता, फिर भी वो राजवीर के साथ डांस करने के लिए खड़ी हो गई। राजवीर और रूही डांस करने लगे। रूही तो अच्छे से डांस कर रही थी, लेकिन राजवीर वो तो बस हाथ हिला रहा था। रूही को राजवीर को ऐसे देखकर हंसी आ रही थी और उसने हंसते हंसते अपना सिर राजवीर के सीने पर रख लिया। हाँ, राजवीर ने भी अपनी बाहें रूही की कमर पर लपेटते हुए कहा, ये मुझसे कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, भूल जाओ रूही कि मैं कभी डांस कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद आर्या शिवाय के पास आई और बोली, मिस्टर ऑलराउंडर आप डांस नहीं करेंगे? शिवाय ने कहा, नहीं मुझे डांस करना नहीं आता। ये बात विराज और राजवीर ने सुन ली और वो अपनी हंसी कंट्रोल करने लगे, क्योंकि सब जानते थे शिवाय को डांस करना आता था, लेकिन फिर भी वो छुईमुई के सामने इनकार कर रहा था। आर्या ने बहुत हक से शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे उठाते हुए कहा, चलिए ना मिस्टर ऑलराउंडर, साथ में डांस करते हैं, मजा आएगा। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतनी अच्छी पार्टी में लेकर आएंगे, इस पार्टी में तो मैं अपनी फैमिली को भूल ही गई। रघुवंशी फैमिली इतनी अच्छी है ना, काश ही मेरी फैमिली होती। कहते हुए आर्या शिवाय को सबके साथ ले आए और फिर शिवाय भी आर्या के साथ डांस करने लगा। अब जाकर शिवाय को अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वो अपनी आर्या के साथ डांस कर रहा था। फाइनली सबने आधी रात तक खूब मस्ती की। खूब मस्ती और डांस के बाद सब बैठ गए। वहीं आर्या ने भी जाने अनजाने में ही शिवाय की बाजू पकड़ ली थी और उसी के पास बैठ गई और उसने अपना सिर शिवाय के कंधे पर रख लिया और धीरे धीरे वो शिवाय के कंधे पर सिर रखकर सो गई। शिवाय ने बहुत प्यार से आर्या के बालों को पीछे किया और उसके माथे पर किस कर दिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और राजवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे राजवीर। राजवीर चाबी देखते ही समझ गया कि वो गाड़ी की चाबी है। राजवीर ने हाथ जोड़कर कहा, चाचू मैं इसे नहीं लूंगा। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर ये सब नहीं चलेगा, मैं तुम्हें ये गिफ्ट इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम रूही के हस्बैंड हो और रघुवंशी परिवार के जमाई हो, बल्कि इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम भी मेरे भतीजे जैसे ही हो, अगर आज शिवा या विराज का बर्थडे होता तब भी मैं उन्हें ऐसा ही गिफ्ट देता। राजवीर ने अब भी ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, प्लीज चाचू मुझे ये सब मत दीजिए। मैं नहीं चाहता कोई मुझे ये कहे कि मैंने रूही से शादी उसके पैसों के लिए की है। चाचू मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। रूही भी राजवीर के सपोर्ट में हाथ जोड़कर बोली, चाचू रहने दीजिए ना, वैसे भी मैं बुलेट पर ही ठीक हूँ। अगर राजवीर को गाड़ी नहीं चाहिए तो मत दीजिए। हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने गाड़ी की चाबी राजवीर के हाथ में रखकर कहा, ये पहला और आखिरी गिफ्ट समझ कर रख लो, इसके बाद कभी कुछ नहीं दूंगा। राजवीर लेना नहीं चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे बहुत ज्यादा जिद करके गाड़ी की चाबी थमा दी। थोड़ी देर बाद रूही और राजवीर से इजाजत लेकर सब वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब बाहर आ गए। विराज वीरा को ड्रॉप करने चला गया। हर्षवर्धन ने गाड़ी का गेट खोलकर पैंथर की ओर देखा, जिसने पीहू को गोद में लिया हुआ था। पीहू पैंथर की गोद में सो चुकी थी। हर्षवर्धन ने कहा, विराज कहाँ है? पैंथर ने कहा, रघुवंशी फैमिली की सबसे छोटी बहू को घर छोड़ने गया। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने कहा, पता नहीं कब उसे अपने दिल की बात कहेगा और कब उसे सच में रघुवंशी फैमिली की छोटी बहू बनाएगा। पैंथर ने पीहू को बैक सीट पर लिटाते हुए कहा, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ढीला है आपका विराज। उससे पहले तो देवी घर की बहू ले आएगा। ये सुनकर हर्षवर्धन जोर जोर से हंसने लगा। क्या धीरे धीरे रघुवंशी फैमिली की खुशियां वापस आ रही हैं? कब कहेगा विराज वीरा को अपने दिल की बात।